نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي بخاري كتاب الله أمي صحيح البخاري أمي قرآن تقدمنا كتاب الوضوء نسل بي تاليك موي aye kuma nunu sigira ka babu babu ye an be babu wolonwulana de la bi ni ala sɔnna ma an be a ɲini ala ka ala k'an dɛmɛ fɔ cogo ɲuman na ala ka fɔta faamuya dama babu ni buhari ye kunuwani min fɔ a la ghasli lwajihi k'i ɲɛda ko biliyadeyini i be ɲɛ ko ni bolo fila de ma ni b'a fɛ k'i ɲɛ ko seliji la an can be ɲɛda ko ni bolo kelen ye ma sunna ye min ye i bolo fila de be nɔrɔ ɲɔgɔnna ka ɲɛda ko na ye min gharfatin wahida n'i bolo kelen fa ji la i b'i bolo kelen dɔ yi fara o kan u fila be jɛ ka ɲɛda ko ɲɔgɔn fɛ buhari ye babu tɔgɔ da o de la parce que buhari be babu minnu sigi ale ka babu bɛ i n'a fɔ hadisa sharha de hadisa ɲɛfɔli a bɛ halisa min na babu kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ babu kɛ ka layini de yira yani hadisa yɛrɛ kana kuma halisa min bina a bɛ sabato la k'a fɔ ala kɛra a tuma kɛ cogo min n'o ni ci b'a ma a b'a tɛgɛ fila de nɔnɔ ɲɔgɔnna k'a ɲɛ kona ye hali n'a sɔrɔ tɛ fɛn dɔni mɔgɔw fɛ kosɛbɛ nka o de ala kɛra ka suna ye ne ma n'o ci b'a ma. Buhari ye halisa min sɔrɔ o kuma na a y'a minɛ shegu min na o tɔgɔ ye muhamadu bun abdurahim o fana ko halisa yi kibara yi sɔrɔla mɔgɔ min na abu salamata alkhuzaiyu o ye a kuniya ye wawu ye abu salama nka tɔgɔ ye mansur bun salama ale fana ko kibara yi sɔrɔla bilal la yani ibuni bilal a tɔgɔ de suleman a fa ye bilal ye suleman bun bilal o y'a minɛ mɔgɔ min na zed ibun aslama zed ibun aslama y'a minɛ mɔgɔ min na tabila min tɔgɔ ye ata'u bun yasar o fana ko y'a minɛ mɔgɔ min na o ye sahaba ye abdulahi ibun abbas radiyallahu anhuma ibun abbas de ye sirigi ta yani sirigi ta in kɛra ka a yira mɔgɔw la de a ye seliji ta mɔgɔ dɔ de ɲɛna walasa k'a kɛ cogo juru la pratikema donc a seliji ta o kumana a y'a ɲɛda ko a ye a bolo fa ji la ji tɛgɛ ɲɛ kelen k'a k'a da kɔnɔ k'a da muguri n'a ye a y'a da muguri n'a ye ka dɔ fana don a nun na n'o fana ye donc ka ji min ta n'a tɛgɛ ɲɛ kelen ye ka dɔ don da kɔnɔ n'a fɔ i b'a tila fila ye ka dɔ sama da kɔnɔ k'a to don nun na o b'a la k'a fɔ damuguri ni nun ta tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka i damuguri siɲɛ saba ka tila ka nun fana kɛ siɲɛ saba kɛ ten ale bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de parce que riba minnu nana k'a fɔ ko ka damuguri a dan na siɲɛ saba ka tila ka ci don nun na siɲɛ saba riba minnu nana n'a ta kɛnɛmaw cɛ ni sabatilen don o de a bɛɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ji ta ka dɔ don da kɔnɔ o tɔ mɛ bolo kɔnɔ i b'o de don nun na a bɛ kɛ o kɛ cogoya de la. O tumana a bannen kɔ da ni nun yanni olu sanuya na a y'a bolo fa ji la bunabasi yanni kuma lakalila ko min y'a minɛ bunabasi la n'o ye a tɔgɔ ye ze a taw ye bunabasi y'a kiri a ji ta n'a kiri bolo ye. Ka numan bolo fara o kan sisan a y'a bolo fila de kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛda ko a ye ji ta n'a kini bolo de kini mulu de faji la kan numu mulu farao kan kasro ga anya ko na fla nyoko fe atale nyina koli la ka tala ga bulu fatuguri ka kini mulu kono e kana nongona atale mulu kini mulu koli la alawana ga bulu faji la kurai ka numu mulu fana koni oye atalo wala ta asalla ga kulum masaya atalo ga kulum masalla ya kirimulo fajila ko shuru sina kasra ga kinisen ko noye atalo kinimulo kinisen ko la lawana ka tega fajila ko shuru masen ga ko kana ko tuni atlalen gope o seljila pamna asorla ku fo moye kale ire ala tra ya ba seljila tar chugola buna bas da kan ke chugola ka ira mola barabani kasro ka fo kala tra ya ketani ale re nyina kuma kora ya la tra ka seljila la kale moye ka nye fo barare ke chugola mo nye ka da ora bugare hadisaina ay bab min lala wodi ghasl wajhi bil yadaini ko bulobe ko nye bi ko ne tega fla de yote odun de fana nana hada safuna buna ba sai ji tanat gini mule kanu mangulo farao ka ka flaga ka jega nya ko nyoko fe wale babu la la ni ko de ira hada sai ngono wala ka fo sirji la limi nyira ko bulo kelen tiga ga ko o kuma na bulo fla de je ka ka nyira ko nyoko fe amule famya hada sai ni ani yoro de fana ba ko no o jume hal nasra fana ka do ko mo bulo ka jita ka do re da ko no foto do luna o fana ka suma an ga jama'a fa odun ne suna fana e be jita re yitike fa ka do do da ko no foto do luna iba ke te ne fo shi ya saba ngai te da muri ko ba folo ka tla ga do luna te te o ke chugala iba ke te ko na na na minute mo ku fie iba so we do te iba mana ka wala ka ra ta te mana kai nuni da fura ka mo na mana hari sa ke mana babu sayyidina bukhari wa tawara ku atasmiya ala kulli halin kum gomona ke la halaw la halala ibi ala kulli bismillah ko nibna ke la halat fe sana itana bismillah ko bukhari fleka babu donna yani akala ile jume sirji mi nama kuma na yani ga dam ne be bismillah ko wa indal wiqai hal mi ini musudla yana ga dam ne ikanga bismillah ko ada sa kale na na ina ko di hartab na ko islam ukmanani ay buhari nani hadisai ni hadisai mutoni ce nabna tinyoma bismillah ka po awu ada kage dalwe ka po hali tilbi ra nya koro bismillah ka ngapo pasago atatmiya ala kulli halin nibe bismillah po iga la hala dela pasi muna hadisaro nana kaira ka po nibna tilbi ta ka bismillah fa damna la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yaqul bismillahir rahmanir rahim selte moye bogal ni masal jita selje ti ni ma bismillah fa damna me muna bogal manu hada sai fa nanya tawara nona selje go kuma tanyu konna na patri muna hada sai te bogal ga chartu ye ay hada sai wulo mana chartu mi aga chartu ma dafa ni hada sai na o kama mana nai hada sai fa na dono fa jongo doga sai kan doga mai doga kan doga mai kuma chara hadisai na bismillah kwali tilji da mana kwali wala donna majuru ke jumhur be min kan ode ka fa mustabu do fasulu min kan ode ka fa hadisai ka man kene wala amar bunhan ba ya ka fa ko har sakene mamana babula amar ira bo ko bismillah ko tilji da mana amar ko ko hadisa mana da mana hadisa mana da min la kene donna chama yo ko bo hakla nawawi rewo yira aka majmuula donna kama yira ta ka fago bismillah sirji damna na hadan baraka man kene ngala ga ina sira le bana le ko yara ka fago hadan na kene aka tiris da su sai hala pase ye muna ko ni sira mi donna mun kuma na ga ka fago hadan mun bala ka man kene pase u ga ta bu ko no bi hada ta yira de min bala o man kene o defo fulani ni fara nana o fana man kene o defo fulani wale ko ko alsan sana do kelen beno ale ga tiga tiga la mo shi ga kuma masoma tabaranan mu jam kadirla mo ko mo kuma na ka kal sa man kana ye munu ni la ulun man kana ti yado me kelen be ku shi ma we ti mo ira ur be tabaranan mu jam kadirla odun ga kene ko manu ru mo ye na le yo ga kene ami tin kene ma ne ma donna to munu ro de ko idza sah al hadith fa huwa mazhab nafsa kana ma ira dara lugha ta kasra ga ni tan do ye don ala ra kafa sanu kinan bala da to ma kuma ka ibnu salam nana ira ka fugar ta kana ma tala aga ulumul hadith la malaban go kana ma be me kuma kuma san do ga kura ku ma ye don nu ma nan yo ye wajan bara kana ye ur dalil ba faqat da bala ira ga lilla ka fa ko bismillah ko le tuje ra ko wajibi do fasara nana na tugo mina amru na tugo la wudu alima lam yakun bismillah arrahman tilji tiyenwa bismillah fa damna ne al sai tan adron wodi biga hu japa nai ma buhar ma da sai ta fasbi ma ayaye da fiye wal ma ima aga shartu ma dafa har sai na kama ya kai kasro kana na saura bla nona ko ga dalli buhar ma da sai bla har sai da nona akwai amna mugamina ali ibn abdullah ofana go kaya amna yanu yanna jarir dela jarir ya bin mansur la o ya bin mugamina salim bin abdul jaz o ya bin qurayb la qurayb ya bin ibn abbas la ibn abbas yare kuma illa kale kala kra da ya fu wannan wani ciba ma kuni au dala kelin mina gira au mutula dilana kaga fa bismillah Dua kafana alamuma jan ibna syaitan ala kitan ramajana an ibna garje min dama mim surani koy konnana iko kana mabote kanena kitan mabola kun ala lati da hukafo nyani den borala ko kitan tika toroso odima ubmana bari ni halkare ga dalle afra dilana iga bismillah ko damna alo ne dalle ka ko kuma ga lahala bala ku tsira bitin lai hal na tsaramun ya ga kitabul sharha ulu sama ma sa ga ni kuma ima azalu go ma da ma feno da tarato ma ya o tsira bul fen da ka donna mun ya tsara ko ba mo de ko mun hajar mun ni to bela de mo de ko min tarato ko ma ya ni ya tsira ma min ta to ma o kana kuro ma do kon nana don ki asu do ma al farid feno suma jo ma mun te kere ni donna bo de ko aka ni kuma ina Ubmanayan no min tara tokoma ode ibna jamso kay ka bismillah ko ngabugaru ode boli igala hala deka ngai wawre do no kapala prano ni sima kan ya surullah ke kulli ahyani wallahu zala ya surullah ala kulli ahyani kunala kraf ni la hala ten ten kono abato kono kala kusma ode ke kulli ahyani ye riwawre ala kulli ahyani labna tel ala mina yana ka kula gara kusma ore fana kun kono ka bon katime ni fana ka doni ubunanga bugare me sigin bugare daga la yini madron ada sangra la yini abulo ka raka ko nimna pesa ne ka polo ka bismillah ko adam nena me habri dingi al ka dola oba ko koko ko ni sebana ko do nima bismillah ko la ko ko tiene ye oyiru wa ko ni mankene kullu amrin zibali koko ni yani mo gonya ko do ni ko ni madu nima bismillah fara dara fa huwa aqta akoy kancene lafzu la fa huwa abtar o ko ni riwa na sala dara si mankene o tar ta kene mai ma gwaru ko na le ni ya mi na to de ni be la hala kan fa na ta bismillah ko fal natro la hala kili ni tara ya no hal sala ngala buli e la hala da ta o ko na mi kuma do jati mi na ko na o jme de won ni ni yani bangbaro yi ala kusma dilan damnena ni den bora kono ce tane tira garo de na mbo fami hadisa na riwa wala be mi wo yo na ko we riwa me ka ko mo go mo ni den sura bi sili wele atlola lam tadurruhu ummu sibyan ne sili wala atlo kono ko ce tane tira tora so de fana ma o fana tar ta kene mai Allah sura fana ka ta mo go bulo abi tirmizi la me hadisa dai fudo lafzu dora bala re kibe sele wele lokini anfana ka ko ta numa anfana wo ne maududi war sai maududi pati maudu ko ran dalon di re pati nyere be wone da fiye me plan ne hoy maududi Allah sura ni baraka ta suna ho wadi fa fa dori marta makin o fana da kuma sai mani har sai mu go jorofa fase ya ko ni ye bismillah ko de sirana te grawde na har ta kin manga ta ko baro de kafta ni jani da fiye azan ta ya makin ne har ta da ala matalita ba wai sai ya ya di kamata o ko ne maududi mimi azan fo o be kitab ni na tirmizi abe tirmizi ga a to ko de sunan no sanad la dore bala asim bin ubaydillah de ba sanad la donna be gana ka fa huwa da'if asim bin ubaydillah marta do inde azani kama fo we maududi abe kitab mun atoba shuabul iman be haya kitab do o sanad la dore bala yahya ibn ala o kono ngolon tigala de to ko yahya ibn ala o ngolon tigala de be de gal tawe don kuma nan kuma mse ko o bela jire jora fa nga bari ka laina me tigala ayini na ta na de wala ta gara ka fo ni me tiri ta gara ka bismillah fo adam ni ni ba bi ni ibina do nyega na kama mu fo ma yaqulu inda al khala ni ta soga ka o wat la ku ta soga ka ni rasulullah sugo nyega unti ni ta bana ko ta la dre ta soga ka khalaw yara ku ngon na de tena langul wal ma soga ka dro khalaw ko ra do nga hukma ko nubta banako tala ta soga fe ngoko na le to khala u hala to gono nyan jole yo to ay ne wala ka khu al khala al kan bu ala ibn adam na to ayam ne mugam na adam yam ne shu ba ibn al hajaji la o yam ne abd aziz ibn sahib la ala ibn anas la anas la o sahaba anas ko kunu ala qiratun tara sokwape ale ake filu mari dakhala na duna yani nyegana amma ko nyegana sa patra ro ki nyegana gulo sokwape la no kala qiratun ba ko ala mbanyi ni fe kan tana shetana chemana musuman dala gelema kubusi shetana chemai sabaiti yani amusumai ale kan tana dala gelema parce que ñinga wonna ñu ci dana da gayro de ñu no xale ci dana ka ci dana gayro de wolé ni bi dooro mu ci dana be ba ñu la faagi ta na toro ma ñu wonna na ci dana be soray kan ka ca o la la prat me ñu ko na be ta sugo fe mu na ko mi ci dana ñe mi mo mu la be sugo na na ni bi dooy ko na ba ko al tanu al lafdu cha mana al lafdu polo ñu ko da wa ko idha arada an yadkhula wa ga filu mudar na ba ta ka do maniya ke na ko na donare da ba ko me lafdu da mara ka ko na na dune ka be yani duwayu ko anan ay duwa wara ke kuma na me iri wa wara ke na na bo abi mi ko ko na bi hal na rabb karim na noy fa cha al kamin na wala ibasra ga chartu ma da pala ko na na bo nyi ngono aba ba ku fura na aba bu da ga sunan na ala andi ga ya pa ji dono ye le ni chama fo lo le ndo jme ala krana wa ahir wa mi ko nabi la ala ma bala kusma me nabi nyi kan wona ka ku ta la kusma yi ulla na gora ba fa ku fura na ka ko ala mi ya fa nyi ni fe ni wakati mi nga nyi kan wona mi kusma mo ya fa nyi ni fe dana wo de fo mo nana wakati mi ke ba sa le ga la ala da bi ala kusma yi nga ni la ala ina a ta la kusma ko ma na gora bo ya fa nyi ala ka ore ku fura na ka ni gora re ba fa o nga lafdu yore bala ñu tey alhamdulillah alladhi azhaba an al-adha wa afan me ko na taar takene may al nasr wa lifna fulu ba cham wa bulu ko na ma gene abe sunnan ali abi daud ni babbe ni ira tawde ka ira ka ko ka ji labe mo o yi nafta ya nyawana ka ji labe atilla mo ko kam aha na ko dogata jibla nyega na unanyo na walma ni bora nyega na be jila be kabla dala ni bora mna tiji tala unanyo na don mo ko ra mo mta bana ko tala dora ka jila be mabla anya ni ruwa bukhari amne shegu mina abdullah ibn muhammad alego ka amne mugamna hashim ibn al qasim ko ka amne mugamna to ga warqa oya minemina Ubaydullah ibn Abi Yazid ofana baya min ibn Abbas la ala jinano alayhi afama qala kra tara subat kuna bas koti inafo laine duron atara nyena kale sirji labe nablaye ale sirji labe ya na bora bana wata la abna sirji tajimina alo labe nablaye kira bole yani soba fe nanana anna jisura re nya ko jone jim la nya uya fai ko abdullah da abdullah ni abati denye ko jara kira kira do ko ale o dela fakihu fi din ako ala mbani ni fe ka dine famia dini ma o do wode jabira ni sabo era to ko da ko turjuman qur'an ko mo ko me korna don ni be don ale tara mo yin du wanga ma ala yi ko na don dama katme saba de ta hal na tro bela di mi sendo na be ko na don be ala tara ga du wanga ma yin du wanga jabira be ko na don saba de saba ra de awule ku turjuma le qur'an ra de awule te pas ko me compare ani mu'mina bun masud o de a ko ko ni de turjuma ni saba me yo ko to fla de ga ko na dona bun abbas bun masud ngale de bun masud ya le jira pale de ba doni ka temale ka Allah kra ga do ni kama ay bara ni kai o kama Allah kra de go kai kala ka dine pamya da ma ne babuye babu ga la ne mi la tustaqbalu al qibla kum ghatin yatin karama qaraj min al kaba fa sala ore qaraj al kabili famin che ore ga qaraj nabi ni klimi che bi ye si klimi wa aba on qaraj klebora chama ye si klebora ma ne madne bi sulki ye si tane ba dawa sulu ko ye si mata ka ni ukini bolo be si klebi ora ma momlo si klebora ma madne bi posho meta bi sulki ye si mata ka ni mani magambini famin che bi sulki ye si o pani ma ke tere ukumana kawo kana yani kanye kin bana yani alkaba fa sala manabi bana ko take igani so suru kinye kin alkaba fa ma igani ko chama fa na illa indal binai fa nasro ibira min ko ko le mi dala na ko binye ga mono akara ka ta isa o akara ten ten sa walma filin turle yiri turle ga filin mi le kala sa o bore de mi le mala sa o walma ko bore do mana ka ten ten no yi bwala ni be kuma ko ni mono kogo tiyora mina foyti ni koronche kaminye ti alqaba ma kan ko tama bana ko tan bawlu flagala bugaru ko illa indal binai kuna karani joli femi na ke jidarin aw nahwi yo kara ko yo kara to fensa yuse ni yesi am wala menoti na ke dro buna kan yesi alqaba fa salama bo bugaru aka laini ra babu kono me masani khilafi ara donna do matan trape dogo hal ni kogo bina ce magani yesi alqaba fa salama donna do yofo masala khilafa bo arwe famin kan awde jira donna do go halli ko go binace itinye sin alkaba fa salama nti ko ta mal ko go binace bana bo gara la ni so go fa ko go na de ko go tinye alkaba ke imba ngi ni chama ngi ko chama ngana so so go na do sentala na fon dalu ya mo ko amela wan ka do nu na ka dalu ko ka fara kan ala sanu bugaraka dalu folo kaya minena adam na oko kam na mugamna ibn abi zib oko na gamne ibn shahab la no o be wole ko zuhuri bayamna ata ibn yazid la o leisi o yamna abi ayuba la abi ayuba wode alsan la kan abu ayuba sabara ko kala kranu ni kiba ma ko kuna dora kleen tara banago tayro la ka kana je tin kurama ka to banago tara hali kali ko kuna ti ama itin yi tan kaba fa falama iti ko ti ama kuna na nama nya gwa ga nyi ti kle gwora ma obi abi roma o yi madna ka o de ko yi fasulu tin ku nyasi kata ya ka janubula na bana wata bunye si kine bo rom ya biyo rama don alkabeto uninuma fanke walu ni kini fanke parce que lu mu jota ne ku yesi nata janubula ni be madina misli ko noy baye kle bora be ikini inuma fa fa kle bi rabe ikini fa fa madina position do ye mala tra ko ma kulu ka pana ko tala ku yesi kle bora wala bi rama ngaw ko yesi nata janubula ni alqaba fa fa ku bana to mu fara madina kawe ko buna bukhari ka dalu fola fola fle nga yantara ama jaya halka ka ko diku bi na cha o mi fo kuma jaya yan riwa wala diku no jaya ko sani ala sona mo ni mon baira tro ka tika na yesi koroma al kaba fa salama bana ko tan bawlu shila sami na cha sai ti na cha ma wala wala ya abuna wala wala riwa wala ni ala sona mo ni babu ye bugare to da bugam bi tigi brigide flaga ka bana ko ta wala ka fo bana ko ta ni na dala digidin fila da mai dilala su kuma ta nuna wani ngogo na dinga kwanta yau ya muna yura mitra biyu sige yura da aka yagara su sale zura bana mai su kano a ka cewa dinga muna dina tinjinin fila brigi fila da kai ya ne a kire ba kire fila kai mugan mi sun suro o kan ka bana ko ta kai bore ba wuta ka daula o la ne kama ka yara ka fɔ su kano ni ka nunu brigi da mai da wuta la kisi ko sanfɛ o bɛ faamuya bore ka babu kɔnɔ donc so wono nyiga na dala dingi deme dala wala ma femi bole bo pedro aga de tempo la tali fly mo famia babu ni konna na bukhari hadith an sallallahu alaihi wasallam na abdullah yusuf la o fana go ki wara kala am ni imam maliki dala maliki amna ga shegu la yahya ibn sa'id o fana amna mugamna muhammad ibn yahya ibn habban alaw ka amna rabbi no kala to be wasi'u ibn habban o ka amna abdullah ibn umar dala ko ibn umar tum to gapo ko mugo ba ko ko ni ba ta ki tri ki bana ba ta ke yi kan ne ci al kawa fan fala ma ne korani betul maqdisi fa ne kan ne ci o fara ma parce que nous sommes maintenant en Walkaba bi rajme yan fe benu maqdisi bi rajme ay libe makan libe makan san a tokadi benu maqdisi bi yan fe ci malla makan yan fala ci ci malla benu maqdisi bi ndi ci malla madne fa na position ngel la donc makan bani janubu ci benu maqdisi bani ci malu ci madne fa na position wodi bunu warako ko don la kali yelna ko sudo de sanfe ali yelna bi sanfe don la jun ya la kali abdullah ibn umar ayelna bi sanfe riwa dola ayena hafsa le ga to sanfe hafsa ali balam to do mala kram to dai ali yelna de ga to sanfe ali balala kra de la be nyenga ngono so kono nyenga ngono a yesu no beto magdi sanfe la ma ka ko don ka pa pa mo jiga mon nana ale o de ka to blu sanse o mona ko ayen la kale mo gami o joni wasiu bun haban ala kale o de ala mona ko le ni na ka do ko mo gamu no muto sella ku to sujud la hu u ko no u sendo ko no wara koro ku u ditin ro ko no wara la kay gole mo mo dot wasi ko kale kama kale reto o donale bokew ale daga ko tirma so ma kale bokew asilla bunumar de kerepe sili bani anana bunumar min kuma yin faye katla ga ina gala hala ina kuma akola sala de don ale ba kuma ale re boke ka tata ko shire na gore le ni le jmin san ka ira ka fo so na nyenge nunu ni boko no ibse ga nyisi al kalma de ta ko si am amore famya bugare ka le ni na ya السلام عليكم. السلام عليكم. إمام مالكي كو. كو أكو واسيو ما كلو كم هي مغاي. مهما نبي تشيلي نبي تجود لا. وطوي را كراتا. لون أبا كنا برا دا أورو كان تجود لا نبي تشيل لا. abe sujudu ke asra andor lebe duma ma bna yani bun mari ni fo wasuye aye kuma nya fo mo gami ne rasul ye yire ngono ibnu marka wala mesti ngumenga ibnu maruka ye rasule nemon ci bawa sokono nyanga mono akleme ga to zuru bigide flasa fe anisne do yani beti magdis ma akoshne do yani alkaba kwa kalamo irwadu te bona sa na poko balleno ne gra dalle sa na poni be sokono nyanga mono o sintala parce ne gra to na nyanga ni konnana odi be famya ya bogaro ga dalle ko de ga babu yere kapo ko mɔgɔ-mɔgɔ ni ɲɛsin alikaba fanfɛla ma i man ka kɔsa ma fo n'a sɔrɔ ko bɛ b'i n'a cɛ wali fɛn dɔ b'i n'a cɛ a y'a faamuya jira halisa filanan de kɔnɔ sisan burama de ka yelen sanfɛ o de kɛra o dalilu ye parce que kogo bɛ ani alikaba fanfɛla cɛ bɔn bɔgɔyi ani mɔgɔ minnu taara o sira fɛ olu ka faamu kɛra nin ye nka dɔnna wɛrɛ ko ko ayi halisa fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min y'o lakali abu ayuba ni ansari de y'o lakali o b'a la kɛra k'a kana ɲɛsin kɔrɔ ma a kana ɲɛsin tilebin ma madinakaw bɛ se k'a ɲɛsin tile wɔɔrɔ bɛ yan biyɔrɔ ma o de b'a nana lawura la min tɛ bukari kɔnɔna ye abu ayuba ye kuma dɔ fɔ k'a fara a kan o ye jumɛn ye k'ale nalen madinɛ k'u y'a ala kɛra o ma fɔ madinakaw ye ko bɛɛ k'i ka ɲɛgɛn ci k'a posɔn yɛlɛma sokɔnɔ ɲɛgɛnw bɛɛ y'i ka ɲɛgɛn da yɛlɛma k'a ɲɛsin ne ma alikaba la o ye rabil hadisa alambihi mɔgɔ min ye kuma lakali o b'a la yen nɔ paratiki bɛɛ kɛra a ɲɛna a ye nin fɔ ka tila k'o fara hali n'a sɔrɔ o farankan in tɛ bukari ka yɛlɛma a la dɔnna dɔ fana y'o ta sisan k'o kɛ dalilu ye o fana hali ni sokɔnɔ ɲɛgɛn don i man ka ɲɛsin alikaba ma i man ka kɔsi a ma a bɔ i b'a de y'a fɔ k'u nalen madina k'u labɛnna ka madina ɲɛgɛn bɛɛ ci k'a bɛɛ kɔsi yɛlɛma o fana ye dalilu girinmanba de o la dɔnna o bɛna mun fɔ ala kɛra yɛrɛ y'a kɛ o dalilu ye jumɛn ye ko caman bɛ se ka b'o kɔnɔ caman caman b'o kɔnɔ peut-être a ka kutusiya don peut-être darula de y'a bila a la o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ walima a kayira de bɛ dɔnna bolo bɛɛ bɛ se ka baara i da taara da kawulun wa fiyel ko dimal kowul ala fiyel n'ala kɛra ka kumakan n'a ka baara fara ɲɔgɔn kan a ko a ye nin kɛ a yɛrɛ ma o kɛ a ye dɔwɛrɛ kɛ min to yen a ka kumakan min fɔra a dɔn k'a k'a ta in to yen o fana bɛ usul la i da taara da kawulun wa fiyel ko dimal kowul ala fiyel kɛra ka kumakan n'a ka baara mana ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn yan a bɛ jumɛn ta k'a bɔ mɔgɔ kan o y'a ka kumakan ye a yɛrɛ ta in a b'o to yen peut-être kususiya dɔw tun ye ko wɛrɛ bɛ se ka ko y'a ta dɔn lawuzi wɛrɛ b'a la iza kara haziru wa mubihun kudimal hazir alal mubihun kira ko a ye nin to yen walima a yɛrɛ ka kɛwale yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ daga ala y'a kili min kɛ a b'o to yen a ko a kana kɛ dɔrɔn a b'a bɔ mɔgɔ ka kumakan kan k'o baara n'an taara o ka yɛrɛ sira kan an b'a k'a fɔ sokɔnɔ ɲɛgɛn ni kirima ɲɛgɛn bɛ dama k'a ka ko in na ka fara rabil hadisi ka kuma kan n'o ye abi ayuba ni ansari o fana cogo cogo an kɔni b'a fɔ dɔrɔn khilafu b'a la nin cogo in na fila bɛɛ fɔ kun ye i ka dɔn k'a fɔ kelen o kelen a bɛɛ ka dalilu b'a bɛɛ lajɛlen bolo nka min ka girin ne kɔni yɔrɔ o de ye fan filanan in ye donc sokɔnɔ ɲɛgɛn ni kɛnɛmana bɛɛ ka kan a la kira ta in bɛ se ka kɛ yitimalo caman b'o kɔnɔ peut-être caman b'a kɔnɔ quoi kuma k'aw kɛra kɛ kaban o tuma na a b'a kɛlen to yen a baara wa alahu akbar. A bɛ se ka k'o de ye o de ka ɲi o de jamu bɛ na halisa in a bɛ kɛ n'a bɛ kɛ kira hɛ a kɔnnen don o de ka ɲi. Nin baabu ye nin b'a yira k'a fɔ muso bɛ se ka bɔ ka taa soba fɛ ɔ nka dalilu in b'a yira k'a fɔ o tun bɛ yen de yanni sokɔnɔ ɲɛgɛnw ka jɔ kira ka wagati la muso tun bɛ taa soba fɛ ka taa banakɔtaa la soba fɛ muso yɛrɛ tun ta. O de bɛ baabu k'a laɲini o de ye forojun nisa yira baraji baraji kɔrɔ ye ka taa soba fɛ kɛnɛ walawala dɔ la baraji baraji yɛrɛ ye kɛnɛ walawala de tɔgɔ ye kɛnɛ walawala dɔ la ka taa banakɔtaa fɛ. Halisa fura min nana na bukari y'a minɛ yahya ibn bukir la ale ko halisa ye k'i y'a minɛ lef ibn saad la ale ko k'i y'a minɛ okil la o y'a minɛ ibn saad la n'o ye zuhuri ye o y'a minɛ urwa la ibn zubair o y'a minɛ aisha la ko ala kɛra yɛrɛ muso ne mana ci b'a ma tabarazima ko ala kɛra muso tun kɛra n'u bɛ taa so kɔfɛ o tun bɛ taa sufɛ de n'u tun bɛ taa so kɔfɛ komi o y'a sɔrɔ ɲɛgɛn tɛ sokɔnɔna na o tun bɛ taa sufɛla ka taa so kɔfɛ o tun bɛ taa yɔrɔ dɔ la tɔgɔ ye yanni manase ko tun ye kɛnɛ dɔ ye a kɛnɛ tun ka bon kosɛbɛ kɛnɛ fɛrɛlen tun do o tun bɛ taa yen de. O y'a sɔrɔ hijabu aya ma jigin fɔlɔ muso sutura aya tun tɛ yen o tun mana silamɛya kɔnɔ fɔlɔ nka Umaru tun to k'ala kɛra wajibiya k'a ka muso sutura abu akra na kara muso sutura parce que ale muso muso to ma ne kelen tugu sila so wara ko fa yakuma be ngala ka ku te so ka wara ka kuma kan de parce que ala kra te sene fo wayu kana ma ni wayu mana ma kan ate iba ke ni wayu de ma le kra do ma na ko be mo ka ma ko ala ka fa ka do la kra muso de bora ta ta nyama na so ka no sauda zama adilo dolasi fe ale de bora sauda sufala dope akra safo wati mun dola ale ke musa kunuma kun ajan kosebe umar de ya ta so ko umar ya wele okuna umar kama ko sauda kami dongwe sauda mi dongwe umar yo ko sauda ma Umar yo kade wala ta ala ka ya jini ka fako ala kra muso ka sutura ore kama ala tola ka ya jini mina na suratu ajmera kono ahdab la ka fako muso ka sutura na ma da ala kra drama ka tla ka fako nisa mu'mini munu muso fana ka sutura mana kra de de tsan ya jini na kala kra muso sutura ko ka tla ka munu muso bra jini ta fana foka fara ka na bore ga lene gbe babla ay mi fo khuruju ni sayyidal barak muso ku me boka ta so gape wara ga fo ni so gona nyanga te tu boka ta so gape wajibi na sura to gona nyanga te na ko mi so gona nyanga gobe si sa ko u da dara u bana to buna mar fana ga lene ga gbe wala ta hi jabo ka ji ka fo kra muso ka sutra madama ni so gona nyanga ngonte muso ta tane ma ngano be u bu wasa do so gona nyanga na ka kene ma boli dabla nim nana bugare yar tawara mena zakare ala o kuna ko kuya mena abu usama na o ya mena hisham na no urwa denye hisham ya mena fala urwa ibn zubair ya mena aisha la o kuna ko kai hadithai mena la kra kana shi ba ma kala kra ko ala kra ko muso ma kala janana ai au ka boka ta ka magola aw ka boka taka magola hisham go taka leni magoj me bana kota de kolo mamna sona jengente so ga falade kala sona ka jeni kota so ga fa tu magola wala ka bok mamna sona jengente muso be go kata ga magola tin ma jengo na ina ko so ga fa ala ka dora ta ira na ala ka le manya da ma ala ka nga pamla jini hada assalamu alaikum.